दूर मंजिल है राह गुजर तन्हा, रास्ता खत्म ही नहीं होता। रेजा रेजा है ख्वाब आँखों में, कैसे कह दूँ के गम नहीं होता। कोई शिकवा नहीं मगर मौला, कोई शिकवा नहीं मगर या करूं दर्द कम नहीं होता, या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम साहिबान तो है तेरा एहसास, तेरी खुशबू है मेरे अपनों का एक मान तो है। ये चरागों को क्या बुझाए कहीं किस तरह गुजारी है जिंदगी, तुझको जी के देख लिया। मेरे जख्मों की बात करते हो, ये जहर हमने पी के देख लिया। क्या किसी से गिला करे कोई, सुबमायल करम नहीं होता। कोई शिकवा नहीं मगर मौला, कोई शिकवा नहीं मगर मौला, या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम।